ang aking nakilala. Naghahanap ng tunay na pagmamahal at ligaya. Akala ko ang puso ko ay mahihimbing na lamang, ngunit ito'y ginising ng iyong pagmamahal. Iba ka sa lahat. Sabihin, ito'y aking nadarama. Pag-ibig mo'y sadyang wagas na sa iyong mga mata. Kagandahan mong panlabas sa aking di mahalaga. Kagandahan ng puso mo ang aking nakikita. Iba ka sa lahat. Welcome.